на голих дошках. Треба одне слово вести в районну лікарню. Дорошенко чемно взяв лікарку під руку, підвів до Бестарки. «Сідайте і відвезіть його, і зробіть все, що треба. Ви така юна, бездушність вам просто не личить». Лікарка залилась ніжним рум'янцем, аж маленькі вуха в кліпсах порожевіли. Дорошенко допоміг їй забратися в передок Бестарки, і вона мовчки влаштувалася там поруч з Варкою. І вже її струнькі дівочі ноги зібгано стоять поруч з Варченими бугрувато-важкими, в темних вузлах набухлих вен. Варка, випроставшись, торкає вішками коней, і Бестарка з торохкотінням віддаляється вуличкою в степ. А капітан Дорошенко після цього заверне на пошту і, дізнавшись, що ніякої телеграми нема, прийде додому, вип'є ще склянку материного трав'яного настою, вгамується, перепочине під захистом цілющої материної турботи. Коли він приляже на канапі, а мати, присівши віддалеки з якоюсь роботою, поглядає на нього своїми темними, пронизливими і ніби очужілими очима, і чоло її час від часу хмуриться в задумі, а вуста щось мимоволі шепочуть. Синові часом здається, що вона й справді володіє гіпнозом або ще якоюсь силою і вміє поробити. Досі переповідають в радгоспі, як вона одразу після війни, коли сила селенна пацюків розвелася на фермах, своїм гіпнозом нібито викликала їх з приміщень, вивела й повела степом у бік моря, і як вся ота отара пацюків слухняно за бабою йшла. Тоді ж, після війни, коли тут ще не було лікарів, з усіх усюд несли до неї дітей лікувати, від младенчиського, пізніше навіть і медики визнавали, що бабини купання дають певний ефект. Яке це складне створіння людина! Як багато ще в ній нерозгаданого, сил недосліджених! Давно вже він збирався запитати матір про таємниці її лікування. А коли зараз запитав про це, «Як ви лікуєте, мамо, людей?» Вона ж ніби відчула себе незручно. Кого як? Кого зіллям? А кого можна лікувати болем? Чи помислом? Чи добрим словом? Всі ці дні, що він уже вдома, мати тільки ними живе. Ласка її невичерпна, але іноді йому здається, що й рідній матері він був дорожчий отой, морський, буряний, той, що долав урагани, зазнавав небезпек, викликав тривогу за себе, а не цей безкрилий, тихий, домашній. Звичайно, не той випадок в океані спричинився до його довготривалої відпустки. Він не опромінений. Це показало обстеження. Гіпертонія розгулялася, та й усе. І що зір погіршився, це, певне, теж тимчасово. Зараз уже навіть краще. Ще б хоч один-однісінький раз відчути себе серед просторів океанічних. І хоч після того випадку, який ледве не скінчився для його судна трагічно, Тихий океан перестав для нього бути вільним і чистим океаном його молодості, бо там діялось щось брутальне, його отруювали, над його одвічною чистотою глумились, Проте Дорошенко почуває і зараз